یا سیدی آپ انفرادی کوشش پر بہت زور دیتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ انفرادی کوشش تو مدنی کام کی جان ہے، جان۔ خود اپنا تجربہ میرا کہ بیان کے ذریعے بار ہاں ایک بات کی اور وہ سن سن کے سر ہلا رہا ہے، لیکن جب کسی کو انفرادی طور پر وہی بات کی ہے تو فوراً وہ مان گیا۔ مثلا یہی داڑھی کا ہی لے لیں، داڑھی کا وہ بیان سن سن سن سن کر عادی ہو گیا، لیکن کبھی ایسا ہے کہ اگر محبت سے تنہائی میں اس کو سمجھائے رکھ لیے داڑھی، امامہ نہیں پہنتا نہیں پہنتا نہیں پہنتا، پرانا ہے بہت برسوں کا، کبھی محبت سے موقع کی مناسبت سے اگر سمجھانے کی ترکیب کی ہے انفرادی کوشش، امامہ باندھ لیا اس نے، ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح قافلے کا یا مدنی انعامات کا بھی تو تجربہ آپ کر سکتے ہیں، انفرادی کوشش میں بہت برکت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی انفرادی کوشش فرمائی، شروع میں تو اپنوں میں آپ نے کام کیا جو قریب کے تھے، سمجھو گھر سے کام شروع ہوا، قبیلے میں کام شروع ہوا، پھر مکہ مکرمہ اور اس طرح، پھر حجاج جو آتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منا شریف کے خیموں میں جا کر انفرادی کوشش فرماتے، نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے، تو اس طرح الحمدللہ کام بڑھ گیا۔ اب اس کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی نے انفرادی کوشش کی، یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پہلے نہ ایکو ساؤنڈ ہوتے تھے نہ یہ جلسوں کا انداز ہوتا تھا، لیکن بہرحال لوگوں کو جمع کر کے بھی بیانات کرنا ثابت ہے، خصوصاً داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے اور جنازے اٹھتے تھے، اس میں سے بہت سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، دم ٹوٹ جاتے تھے، تو وہ ان کے جو اثرات تھے، روحانی قوتیں تھیں، وہ ان کا ہی مقام تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی کامل و ولیوں کے سردار ہیں، ان کے اجتماعات بھی 70,000 تک پہنچتے تھے، لاؤڈ اسپیکر کی بھی ان کو محتاجی نہیں تھی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہر ایک کو آواز پہنچتی تھی، اور ریلے بھی ہوتا تھا غوث پاک کا بیان مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، لوگ جو اولیاء کرام تھے وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے غوث پاک کا بیان سن لیتے تھے، تو روحانی نظام تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔